Dan gaan we dus op reis. En dan gaan we naar... Je bent dus, dat is dan eigenlijk van recente datum, in Rusland geweest. Wat toch wel een enorme indruk gemaakt had. Dat je zegt, hé...